Allah şoför, yallah ne beklisen. Yallah şoför, yallah ne beklisen. Yüreğimde gam eklisen. Yüreğimde gam eklisen. Hiç Allah'tan korkmuşsan, beni yolda bırakırsan. Hiç Allah'tan şoför, yallah apar beni. Yallah şoför, yallah götür beni. Yallah şoför, yallah apar beni. Kerküçede yetir beni. Yallah şoför, yallah apar beni. Kerküçede yetir beni. Yarımın gözü yoldadır, evleri çay üstündedir. Yarımın gözü yoldadır, evleri çay üstündedir. Yallah şoför, yallah apar beni. Yallah şoför, yallah götür beni. Yallah şoför, yallah yolda durma. Bir saat yolu beşte bitirme. Yallah şoför.